slăbește-mă, omule, cu norocul ăsta. Toți-i una, nu-i noroc, nu-i noroc. Ba, norocul, dacă vrei numai decât să știi, și-l mai face și omul singur. A, păi da, așa o fi, nu zic ba. Nu zici ba. Mai bine n-ai mai zice nimic și ai vide și-i de făcut. Ia ca plozii foiesc în bătătură și așteaptă să-i chem la mâncare. Adineauri am alungat afară cu făcălețul când făcuseră capul calendar. Acum zici tu, și le pun dinainte. Gata-i, mămucă! Ei, diavole, când te-o chema eu, atunci să vii. Da, păi că nu ne mai chem. Nu-i plecat. E, bani, spus-o ți-am sau ba? Apoi dă, ia că mă duc să pun o mână de iarbă sub nasul băulenilor și cât mă-i mai frăsui încolo încoași, poate o-i găsă vreun chip să ieșim la lumină de azi pe mâini. Nu știi tu? Gândul bun vine la cel care nu stă de pomană. Apoi da, că la vorbi e cel mai prima. Dar unde pui tu mâna să faci o bortă, e așa de mare. Nu a pus să legi un not și să destramă toată funia. Dar cum păcatele mele de le merg altora toate ca din apă? Iar la noi n-avem un parc al lumea de care să ne apucăm cu mâna. Ba, spun minciuni, că avem prepeleacul de pus oali în el și așa la gol. De-am ajuns de povestea satului și spun oamenii Dănină Prepeleac. Ia ca numai departe, frate tău. Iară, frate meu. Ia ca iară. Ce? Bre, Dănile, drag mi-ai fost tu la tinerețele noastre. Nu pot zice... Și acum nu-ți mai sunt, he? Mai fi fiind, cine știe, dar nu despre asta e vorba acum. E, mă gândeam că... Da. Atâta mare de vreme de când trăim noi la oaltă seamă șchebat. Ia căsuța asta care-i vai de lume și o șură mare și goală unde ne-am așuat boișori. Și pe urmă... Da, fii, smarandă, că boicai noștri nu găsești în șapte sate. Porumbi la păr, tineri, înalți la trup, țapoși la coarne, amândoi cu dalbi, țântați în fruntii, ciolănoș și graș, cum sunt mai buni de jugat la car. De ieșit cu dânsi în lume și de făcut treabă. Aud? Bate tu, darabana, mult. Ai și aun, sare și apă. Și-ți mai lipsăște pentru mămăligă. Da plug, grapă, te leagă, sanii, car, tânjală, cărșeii. Apoi coasă, hreapcă, țăpoi, greblă și câte alte lucruri ce trebuiesc omului gospodar. Ai tu, Danilă? Apoi ia ca n-ai. Și mirama și să le ai vreodată dacă nu dai din coate cât se cuvine. Așa e că tot la frate tu ajungi de câte ori ai trebuință de ce am spus eu. Vezi bine, pe atunci care-i prisina de supărare când îți spun că el are și tu n-ai? Vorba ta, aud? Măi, smarand, stau eu și te ascult și zic așa în gândul meu. Halal, nevasta, așa e cum li spui tu și mai la dealuri la vale. Numai că ai uitat un lucru. Fratul meu cel procopsit stă și zace în avutul lui cu Anisia nevasta alături. Vara-i băzii musca în casă, iar iarna șuieră vântul pe hoarnă. Și dacă strănut Anisia, bine de bine, dacă nu, îți țâui urechile atășerii și pustiu. Iar la noi... Slavă Domnului, are cine să ne umple viața, că avem o droaie de copii frumoși și voioși de saltă casa în slăbi. Are, frate meu, așa ceva? N-are. Ba, să știi, Danilă, că ar fi și mai voioși dacă le-aș pune dinainte în strache, nu ce știu eu. E, mai așa, iaca. Și îmi rămâne de făcut decât să opăresc în copai și poți spai de făină mai este în traistă și să coc o coajă de malai. E, astăzi. Dar mâine? Gata-i, mămucă, că Gheorghiță roade la trum niște surșeni. Poftim, gând la gând cu bucurie. Așa-i, Daniel. Du-te, dragul mame, du-te și mai aveți o lecuță cât de rabdare. În data mare gata. Of, Danile, du-te și tu, unde-i vide cu ochii? Vezi numai să nu faci iar vă trasnaie cât tine de mare, să ne umplem de bucurie, cum ține arabul. Să mă duc, de ce să fac? Oi treci iar pe la frate meu ispas să-i cer împrumut carul. Pe urmă, văd eu niște gospodari ceva care n-au vreme și vor să macine, umplu carul cu sași, merg la moară și așa mă chitesc. În 2-3 zile ajung înapoi acasă. Tu, Smarandă, mai mână și băieți la pădure. Nici caiva, hrib sau holubițe, toți ori mai găsi pentru o fertură ca lumea. Un cățel de usturoi îi cere pistigar la mătușa Marița. Și apoi până adunați și faceți voi toate astea, tocmai bine car și eu cu o traistă de făină și întindem o masă, știi, colebișinzi. E bună vorbă? A? Vorba o fie bună, dar până la fapt mai va. Apoi tu ce sănătos, Daniel, că mă descurca eu într-un fel. Și că atât de nu s-a uitat pe unde ajunge. Dus-o, mamă. Rămâi sănătoasă, nevastă. Ei, acasă-s gospodarii, he? Apoi ia ca eu cum n-a atanisit. Gata, gata masa, că vă sosesc oaspeți aleși. Aleși cu toate, Danila. Bine-mi pare, care nu se mai află văzându-te. Ce-i drept, de mult nu ne-am întâlnit. Mai ieri ai venit după topor să bați un par la gard. Astăzi oare ce trebuință-i mai aveți? Că numai de dragul ochilor mei, aș crede că ai călcat calea până aici. Toate le știi, le vezi și le înțelegi cum n-ată, drag. Ia că așa-mi crește inima că fratele meu Ispas are o nevastă și frumoasă, și harnică, și deșteaptă. Nu mai fă bine de azi, cu o scurtătură după și zăvor. Și apoi, intrând în chintă, ți voi spune toate cu deamănuntul, să nu care cumva să rămâi văduvită din cunoaștere. Tare bine! Numai poate că mi-i puteți spune ce te doare de acolo, de unde te afli. De aici nu ți-o spune decât că am mare trebuință să vorbesc cu fratele meu. Acasă-i? Ia ca nu-i. O plecat pânde vale la dumnealui Stavăr Croitoru să înghit un șepurachiu ca orice bărbat înainte de masă. Mare poznă, oameni buni! Că altfel nu i-a merge mâncarea pe ghetă. L-ați potrivit, cum nici că se putea mai bine. El adună și dumneata vii la de-a gata. Să tu lăs până în gât de așa frăție. Ia ca ia, vorbești de lup și lupul-i colea. Apoi, cumnată dragă, mulțumesc-ți pentru vorbe bune. De-acum voi mai vorbi și cu dânsul. Ba, să mă ierți, rogute. Voi sta și eu de față, că prea îl îmbrobonești de câte ori vă întâlniți, de-ți dă și perna de sub cap. Ia ca așa să știi. Lumino, ai mai venit să-mi vezi, Danila? Ziua bună, bă, de Ispas. Ziua bună. Chiar că treceam și eu pe aici cu necazurile și grijile mele. Și m-am gândit să intru în patrar de șeas pe la dumneata. Și la intrare. Chiar că tu stai aici, Anisia, și la partea gardului, vă poate soarele în care. Păi treabă e asta. Cum nata, Anisia, mă tot îndemna să intru. Dar n-avem chip de zăvoz, că ei nu știu nici de frați, nici de cumnați. Și dau de-a drept. Asta e altă lei, nu vine. Și leac pentru dulăi, nu cunoașteți? Ia nu uitați-vă aici, ia uitați-vă aici. Văzută sau ba? E da, vezi că nouă nu ne vine în minte de fel cum și ce să faci. Adevărul adevărat, barbate, este că dumnealui, cumnatul Danila, părea arăta mare grabă și n-am vrut să-l zăbovesc. E, dar de-acu dacă tot se află aici, să intri o leacă, doar nu fi foc, nu? Hai! Așa, ia ca să ne așezăm aici la umbră. Bre, da, știu că-i cald, bine. Ia, băi, Danila, băi. Ia, spune, băi, ce-ți mai faci gloata? Bre, mă uitam mai ieri la ficta Florica, era la fântână cu cofa. Măi, dar știi că o crescut ca din apă, băi. Și-i frumușă că foc. Măi, Danila, băi, dar cam câți ani să aibă, bre? Apoi bădii spas în toamnă să tot aibă 10. Așa, 10, tare bine, tare bine, da? Zicea al din nevastă mea, poate că ar fi bine, măi, să-ți mai ușurăm casa de o gură care cere de mâncare. Așa. Da, și să vină Florica la noi să o mai ajute la ce îi trebuie. Dimineața să vină să stea aici pistiză cu mâncarea noastră, iar pe seară să întoarcă acasă. E că vreo catrință și niște încălțări mai vechi de alea nisâi, s-or mai găsi să-i le punem în brațe. E că de, băi, ai casă grea, măi, Danilă, băi, și cum spuneam, nu sufăr să văd pe altul nevoie să nu-l ajut. Despre asta mai este timp de vorbă, bădii, o mai vedem noi. Acu cu alt gând venisem aici. Și să nu fiți vorba, Danilă, ce treabă ziceai că ai cu mine, a? De uitat, nu mi-ar uita eu, bădii, dar parcă nu mai-mi vine a spune nimicuța, că mi se nu mă umfli cum nata în cânci să mă facă fără. Nu-ți spun eu, după ce capine și... Atași, băi, fii că nu ți-a fi degeaba. Ia, că atac, fă cum știi. Apoi tași! Ia să băi, Daniele, băi. Băi, bădii, ia ca și rugăciune am. Ia să audă. În casă nu se mai găsește chiar nimic de mâncare și aș vrea să fac un drum la moară, să mai leg ziua de mâine cu și a de poi mâine. Așa că mă chitisem că mi-ai face bine odată carul dumitale. Boi am eu, grâu au alții, moare ai colea după deal. Mai taci, Anisie, dacă poți. Bărbate, toate ca toate, dar carul nostru a ajuns chiar de haimana. Spune-mi, rogu-te, trece săptămâna fără să aibă cumnatul Dănilă nevoie de car? Ba să aducă lemne din pădure, ba căpiți din țarină, ba să meargă la moară, ba multe și de toate. Și dă-i la deal, dă-i la vale, ispasa are de unde? Apoi, vezi bine că am dreptate. Anisii, să nu-ți mai spun odată. Dar rămâi cu frate tu și te pupă-n vot cu dânsul. Eu am plecat la ale mele, nu mai pot să sufăr. Ia că așa să știi. Uștă, băilor! Iar ați venit la mâncare de-a gata, parcă ați fi de-al de Dănilă, și ați urmat în locoșurile săptunelor, uși! Mai frate, dă-i... Apoi mai zic eu femeie și mai zic, dar să știi că așa câteodată le hametele de frăția noastră. Băi, tu ai boi, mă, de ce nu închipuiești un carbre? Al meu l-ai hârbuie de tot. Apoi da, frate, știu eu cum să fac. Oricât aș trage de boi, car tot nu scoat din trânsii. Cum să faci, eh? Ia ca să te învăț eu. Măi, boii tăi sunt mari și frumoși. Ia ca eu, gospodar de frunte aici în sat, precum bine știi, n-am avut niciodată așa o pereche de plavani. Ia ca tu fă așa. Ia boii de funie și-i du la Iarmaroc. Mușterii o să găsească berechet. Vinde-i și cumpără arsii mai mici și mai ieftini. Iar cu banii rămași, cumpără-ți un car. Și ia că așa e să dobândești și să lipsești. Iar eu scap și cu carul meu nehârbuit și cu capul nidogit de gura nevestimii. E, băi, Danile, bună vorbă, bre? Ia. Știi că nu m-ai învățat de rău, bătiță? Chiar așa am să fac. Ce grozavă treabă! Apoi, pe urmă, pun-te, Danilă, pe câștigat. Că eu să spun drept, parcă tot la cărăușii aș trage. Și mai chitesc așa. Poate-i vând cu preț bun și chiar de acolo, din Iarmaroc, iau o casâncă în smarandii și niște turtă dulce la copii. L-am murit un vaț? Eu zic, bărbate, să-i dai carul de tot, că mai puțină supărare mă avea pe urmă. Lasă cumnată, că noi mai veni de-amu. M-o sfătui bădița-i spas de bine și-ți rămâne carul la locul lui. Ba, din partea mea, poți să-ți pui și ploștile în tână. Pe miară! Le deaua și pe asta și încă am să spun că mai am de trăit câțiva ani. Hai să o vezi, hai să o vezi și ai să atingi suta cumnată, Anisie. Ne. Deamu, rămâni sănătoși. Apoi, mergi sănătos, Danilă, și vezi de fă treabă bună, bre! Haide și mai stai și cu mine un ceas de vreme, că la stavăr croitorul știu că zăbovești destul. Ca să nu mai zic nimic de nepricopsitul, de fratitul. Ia, haide, bărbățele, Hai, amese, hai să merg. Ei, Duman, hai băieții tati, hai la drum. He-he, rău îmi pare, dar altă cale nu-i. Vezi, tot săracul frate meu. Da, ai venit, Danilă? Nici n-ai pornit bine și te-ai și întors. S-a întâmplat ceva? Nu s-a întâmplat nimic, nu te temi. Aha, ei boi, dar ți-a împrumutat frate Tucaru? Nu. Atunci acum? Ia ca așa. Dar spune, mai omule, să pricep și eu, că doar la păscut cred că nu-i scoți. Nu tocmai. Dar unde te duci, n-auzi? Ba, aud. Nu știu dacă auzi, de ce nu răspunzi? Ba, răspund. Hai, stai răspuns. Dar unde te duci, măi, omule? Ia, la iar Maroc. Asta e încă una. Dar ce să faci la iar Maroc? Nu vezi că e soarele trecut de amiază? Târgui departe, crezi că mai găsești pe cineva care are nevoie de adus acasă vreun car nou? Doar numai așa în priveliște n-aș crede că te duci. Ba, mă duc să aduc acasă carul nostru. Hei, nu spun eu că vorbești în dodi. Dar care car și de unde? Greu mai pricep, măi nevastă. Apoi ia acum, vând boii ăștia, iau alții mai mici un car, îți iau și ții o casă încă, o jumătate de car cu cocoș din turtă dulce pentru copii și vin acasă. Dar de unde ți-o venit să vinzi boii? Dacă aș avea eu vreme, ți-aș spune de unde, însă mă aflu cu mare grabă. Așa că amână pe altă dată întrebările și cate de ogoiește și copii și culc. Noroc că ai venit tu acasă să-mi dai de grijă, că altfel ce să faci o mititei? Ei, află, Danilă, că le-am dat fiecăruia cât se cuvine din ce am avut. Ba, la vreo câțiva le-am adăugat și ceva dobândă pe spinare, că mă amețau de cap. Măi, Dumiriuș, cu tine când te întoarce. Cate numai de umblă cu grijă și vezi să nu te înșele careva. Între ale negustorii te pricep taman cât în celelalte. Bine, om trăi și om vide. Hei, Duman, hei, tălășman, la drum. Ajungem noi numai bine, adică la spatul iar Marocului, când s-au săturat oamenii să se tot tocmească și plătesc mult și dintr-o dată. Pre bună treaba mă face. Să mai îmi spună cineva că n-am lângă casă decât prepeleacul de pus oalele. Haide, dusuneam! Deal și iar deal. Parcă am mai fost eu la târg de câteva ori. Sau nu mi-aduc bine aminte, eh? Ba da, am fost. Dar pentru treaba altora, mai rar pentru a mea. De data asta se schimbă socoteala. Ia ca minunii, măi omule și frate, bre, că rău să muncești creștinul ăsta cu carul. Îți zbări proțapul, ba la stânga, ba la dreapta, ca pe o nucă. Om bun! Om bun! Ce bre? Le-a putut clipi de funie în coarele boilor și aleargă din două mână de ajutor. Să stăpânească o leacă pacul ăsta asta de car, când dau duhul de când mă împinge. Ia ca am și venit! Ia, domnul! Rusurian, ține bine cu metric! L-am astâmpărat. Da, așa că ar mai rar de văzut. Ia stai aici, prieti. Ia stai aici pe proțap și răsuflă olea. Da, cine ești? De unde vii, ha? Băi, cine să fiu? E un gospodar de acolo, de peste dealul cel din față, da? Și potul soltanii și vin de la iar Maroc. Sunt vicii unofrei, bârliba. Aveam mare trebuință de un car. De astăzi dimineață mă tot învârt prin târg. Doar o-i găsit ce caut. Apoi cum? Așa de greu se poate găsi un car la iar Maroc, ne? Greu până într-atât n-ar fi om bun. Numai că ce găsești nu-i tot una cu ce-ți trebuie. Iar ce-ți trebuie ori nu este, ori s-a terminat. Ce la care era prea îngust, celălalt prea înalt. Unul avea o spiță crăpată, altul proțapul prins ca vai de lume. De că atunci când duci spre vânzare ce-ți prisosești. Păi așa că până la urmă, văzând că nădejde de marfă nouă nu mai este, m-am tocmit și am luat carul care se vede. Ia ca, vezi Băuleni și ea? Hai? Băuleni? Băuleni, hai? Apoi eu văd că s-o pereche de boi de mai mare dragul. Drept să spun, n-am întâlnit în tot armaroc cu alții căi. Da, de unde ai luat? Nu i-am luat din nicăieri decât de acasă de la mine. Și duc spre vânzare la iar Maroc, precum bine am chipzuit mai înainte. Și asta e altă poznă. Apoi, acum ai creștin odată cu amur, nu te-ai trezit să mergi la târg? Nu ți-o iei cu supărare, dar cine ești dumneata? Și dacă ți-o spune, hai să știi? Voi știi de acum înainte. Apoi eu sunt Dănile Prepeleac, din sat de aici, de la lacul Babi. Așa zi, băi veri. Păi se poate să nu fi auzit din sprăvele dumneitale. O lume întreagă vorbește cât de bine le chitesc pe toate. Da, rogurile, nu te mâria. Și cât de andoasele arățese lucrul început. Se vede treaba că ai mare trebuință de parale dacă despar de asemenea mândreți. De parale am mai puțină trebuință pentru că nici nu-s prea învățat cu ele. Mai mare nevoie aș fi avut de un car. Păi... carul dumitalii parcă merge singur. Dar voi mai singur, cum spuneam. Și vremea e pinsăra. Păi și asta e adevărat. Dar nu văd ce are una cu cealaltă. Păi iar Marocul e pe sfârșit, așa-i? Era pe terminat când am plecat eu. Acum cred că a rămas tăpșanul gol. Prietenii, știi una? Știu, dacă mi-i spune. Hai să facem treaba. Dăm carul și n-ați boi. Nu vreau să-i mai port grijă în spate. Ba fân, ba ocol, ba să nu-i mănânci lupi, ba multe de toate. Gândeam să iau pe ei un car și doi boi mai mici. Acum zic altfel. Să iau pe ei un car mai mare care merge singur. Voi fi eu vrednic să-l stăpânez. La vale domolindu-l cu proptelele, la deal ajutându-l cu opintel. Sunt învățat cu de-acestea, chiar cu ești doi boi din față. Ce zici? Ce zici? Păi suguiesc, băi, omule, băi. O ți-ai intrat dinți. Ba, nu suguiesc deloc. Hai zi odată. Da sau ba? Când ne apucă noaptea. Dar te văd că ești bun, băi. M-ai găsit într-un chel bun, hai? Să ai parte de car și eu de boi. Să-i stăpânești sănătos și eu de asemenea carul. Puh, bate palma. Da. Iaca, aici stai duman și este lan dinspre brazdă tălășman. Ia-i de funii și mergi sănătos. Cu bine, băi, omule, măi, și cată de nu intra carului prea mult în voie, că pățesc ce-am pățit eu. N-avem grijă, n-avem grijă, înhătuiesc eu cum trebuie. Hai, hai, s-o dus. Taci fi cu buchii. L-am potcovit bine. Și ne dracu mai cumpăra mii boi acum la târgă. Și de unde mai găseam eu alți boi și alt car. Așa treaba-i făcută. Vezi, da, și mă fac acum cu casânca smarandi și cu turta dulce pentru gloat. Ei, noi nimic. Mâine de dimineață mă urc în car, îl îndrept spre târg și până în prânzișor sunt înapoi cu tot ce-mi trebuie. Câțiva gologani îmi împrumută el, frate-mi. Gata, la drum. E sus proțapului. E ca așa și să ne cam ducem. Carne bună! Când tu iei carcas, cu saș la moară. ori cu fânt din țară, în atunci să fugi așa. Hei, cor zăpăcit! Vrei să-mi rupi pișoarele? Ia ca poți numai oameni, măi. Hei, lasă că ție să ții pe nasa. Acum și începe dealul. Îi mai gâfâie și tu. Iar eu voi sta acolo urcat pe o mână de fân și nici nu mi-o păsă. Așa. Am ajuns la vale. Acum, fă bine și mână mai departe. Hai la deal. Nu vrei, da? He? Hai să te ajut. Să iau proțapul în brațe. Hai, amândoi am. Hai. Trage înapoi, ha? Bre. Asta e încă una. Așa, da. Na, car mi-a trebuit, car am găsit. He? S-a făcut noapte de tot. Ce te faci, Danila? Ce să mă fac? Mă așez pe proțap și stau. Să văd ce o să se întâmple. Acum să socotim. De-o-i fi o Danile Prepeleac, am prăpădit boi. Iar din noi fi eu acela, apoi am găsit o căruță. Baz Danilă Prepeleac. Ba nu-s el. Baz Danilă Prepeleac. Ba nu-s el. Baz Danilă Prepeleac. Ba nu-s el. Iacana, s-a făcut dimineață. Ei, bun somn am tras în car. Cu atâta m-am ales și eu. Au început să se miște și oamenii. Vine unul cu o capră de funii. Bun găsit, om bun. Dar ce e? Ți-au fugit boi de la car și ai rămas în drum? Ba nu, mă mai hodinesc și eu o leacă. Așa, e? Tare bine, măi, tare bine. Da, încotro așa de dimineață? Ia la târcu râia asta de capră. Să fac ceva parale pe dânsa, că mă tot mână de o vreme nevasta și-mi zice: Costio, avem 8 capre în ocol și niciun leu în pungă. Mărită vreuna să ne mai ajungem și noi din capete. Da, Costea Zășe? Întocmai, Costea Conovăț. A, păi badi Conovăț se potrivește cum nu se poate mai bine. Și eu am carul de vânzare. Așa? Nu mi-i da capra aceea să-ți dau caruista, ha? Se vede treaba că astă noapte chefui zdravă, prietene, dacă te prinzi la un asemenea târg. Ba n-am chefuit de fel. Și ai ceva împotrivă? Sau poate capra dumitalei o fi având vreun beteșor? Dar cine spune asta? Capra mea nu-i din cele zăritoare. Și-i bună de lapte. Și mai la deal la vale. Bună, nebună, n-ați carul și dă-mi. Fie precum zici, coboară și ia capra de funie. Nu mai e, îți spun ceva, badi Conovăț. Să nu mă studui după așa. S-o fi cam greu să urnești carul de aici, că, precum se vede, e destul de mărișor. Mă descurca, e om bun. Și cum anume e rogul-te, a? Păi, mai ușor nici că se poate. Aștept până trec alte care încotro am eu treabă, îl leg pe al meu dinapoi a unuia și mă tot duc. Da. Iar celui care m-a ajutat, eu-i fi mulțumitor cu un pahar de rachiu. Știi că... Și dumneata ai dreptate? Așa să faci. Eu am plecat pe aici încolo cu tot cu capră. Rămâi cu bine. Mi-a sănătos. Mi-a sănătos, mărie. He, și o să zică și el acum. Bacă la nină, bacă nu știu ce. Eu atâta știu. În caltea l-am boit cum trebuie pe cu mătru Conovăț. râi, unte tot tragi. Ia, tete, nu cumva ți-o venit chef să stai cu coarnele la mine? Acu scot brișca și te jupoi din ai vremini să dai dintr-un picior. Haide! Ei, fii capră de treabă și nu te mai zbănțui atâta. Ei, lasă, leliță, că te mărit eu și pe tine în data mare. Ia, ia, văd că vine din potrivă un creștin. Da, și ține sub brațul are. O gâscă. Gâsca-i lucru mare. Ouă, ouă. Boboși, de, și să mai vorbim. Într-o primăvară îți umpli bătătura. Apoi și zamă iese din ea când o pui în oală, ca să nu mai socotim penile și puful. Bun întâlnit și om bun. Cu bine. Frumoasă gâscă ai. N-ai nimerit-o că nu-i gâscă, gânsac. Am cumpărat sământ. Badi, da, cum mă zici? Ai ministrat din cârlig, îmi zici. Tocmai bine, Badi, cârlig. Ia ca eu din mult chitisem să fac rost de un gânsac, așa pe cinste. Ba chiar avem vorbi cu nevasta că nu-i aduc mai repede unul. Ce mai turavura? Nu vrei să faci în schimb? Să-mi dai gânsacul dumitale pe capra asta mea. Că și asta e o sămânță cum rar se întâlnește. Doar mi-i da ceva adaos, poate să-l dau. Iar de nu norocul găștilor de acasă, că are să fac un otrocol prin ele din sodul givest. E bre, dar buclucaș mai ești. E, ce să-ți mai dau adaos? Dacă n-aș fi grăbit, pe capra asta iau eu 10 gânsași. Și în rămâne și dobândă destulă să trag un chef. Haide, nu te mai pune de pricină și rău nu ți-o păre. Da, păi ai noroc, ce știu eu. Hai să faci, târgu și gata. Mai descurca eu și cu găștile de acasă. Așa spune Verică Ligă, s-o stăpânești sănătos și cale bună. Mult semim asemenea noroc. Noroc. Acum la târg, Danila. Le-ai chitit toate cum nu se poate mai bine. Ai fuguța să vindem gânsacul ăsta, bată-l cu casâncă pentru smărândița să mă aleg pe el. Iar de cumpărători pentru gânsaci, nici vorbă. Aici mă sursește. Bine, bine, buclucașule, ține minte, tot eu ți-s popa. Cunosc aici aproape un negustor cu care am mai învârtit dar averi și altă dată. Acolo ne oprim, ține minte ce-ți spun. Ziua bună, jupân Marcule. Merge vânzarea, merge, he? Dacă n-am merge... Ia, cabre, să vede treaba cât ai sculat anapod astăzi. Atunci o-i mai treci pe aici, mai încolo pentru negustoria pe care gândeam să o facem împreună. A, ce ai una cu alta? Apoi, gândeam că poate ai nevoie de o pasărică asta pe care o am eu sub braț, a? O gâscă? Atâta doar că nu-i gâscă, jupân, Marcule, ci gânsac. Și încă unul, pișiste, precum vezi. Atârnă pe puțin și în șoc. Gânsac? Te pomenești că n-ai fi mâncat niciodată gânsac fript. Să n-ai fi pus în pierni decât puf de gâscă. Nu de alta, dar și el de gânsac scârâi. Așa-i? Și la o adică un gânsac așa ca al meu, n-o faci nici cât o para cu bortă? Ha? Am spus eu așa ceva? Eu ce-ți pot plăti pe dânsul? Ia ca doar o pungă din asta frumoasă, pe talze și cu baierile lungi de pus în gât. Bine, bine, bine. Hai, măi, să fii. Hei, adă punga în coajul pânii și ține în sacul. Să-l mește sănătos. Mulțumesc, asemenea. N-ați o frântă că ți-am dresul. Halal de tine, Danilă. Dintr-o pereche de boi de-a mai mare dragul să te uiți la ei, m-am ales cu o pungă și așa e goală. Noroc măcar că are baierile lungi. Măi. Doar știu că nu mi-e acum întâiași dată să merg la drum. Dar parcă dracu mi-a luat mințile. Multe boacâni ai făcut tu la viața ta, Danilă, dar asta parcă le-am trecut pe toate. Helbet, acum hai acasă și atârnă punga în prepeleac. Când o bate vântul, tocmai e bine să o umfla, apoi n-ai decât să-i faci o bortă și să-i pui acolo în fluier. Și ia câte cu cimpoi pe negândite. Bate vântul, cântă trișca și o ții tot așa până la apusul lumii. La drum, acasă, să-i duc bucuriei smarandii și lui frate meu. Ba să te duci și tu unde-i vide cu ochii. Mototol ai fost de când te știu. Dar n-aș fi crezut să ajungi până într-acolo să prăpădești boii de pomana dracului. De bine de rău tot mai scoteai o bucată de pâine cu dânșii. Dar acum ce nu o mai faci? Mămucă, a dus la tata de la târg și ne-ai spus? Auză-l, Daniel. Auză-l și te veselești. Stau plozi cu cura cascată ca pui în cuib și tu-mi vii acasă fluturând o pungă goală. Du-te, du-te, Vasilică, dragul mami, du-te, te mai hârjonești o leacă cu ceilalți afară și voi chema eu când or fi gata cele de aliguri. O, du-te, mămucă, dar toată și-o fă și-i faci mai repede, că ne-am uscat de tot. Of, smarandă, așa-i cum spui tu întocmai. Eu le-am făcut, eu le-o desfaci. Nu purta mâniș, mai lasă și de la tine ceva. Nu mai s-am și lăsa bărbat. Că de acum doar sufletul să-l mai dau de mine, că alta nu mi-a mai rămas. Apoi eu mă mai duc la alt de frate meu să văd ce zice și el și... Du-te, du-te, că tot de acolo ai luat sfatul și al bun și când mi-ai plecat cu boișorii la târg. E, așa e, a fost altă cășiulă. E, și acum a fi te pomenești fes. Ei, lasă, smarandă, lasă, că ne-am descurcat noi. Ia, rogu-te, punga asta din față, măcar să nu mă mai înăduș aici. Da, că bine zici. Uitasem de dânsa. Danila, bucuroasă foarte mă aflu văzându-te. Și eu asemenea cu nata Anisii. Dar nu te-ai supărat dacă n-am să zăbovesc prea mult cu dumneata, că așa de o treabă grabnică de pus la cale cu bădița ai spas. Acasă-i? Acasă. Numai stai binișor aici pe prispă până ți-l oi chema eu. N-ai nevoie să te ostenești dumneata până la dânsul. Păi, iată asta. Bărbate! Vin de grabă că avem oaspeți aleși. Cumnatul Danilă poftește să te vază numai decât. Te-ai întors, Danilă. Bine ai făcut. Dar mult ai zăbovit la târg, bre. Apoi, bădiță, m-am pornit cu graba și m-am întâlnit cu zăbava. Ei, ce veste ne mai aduci de pe unde ai umblat, a? Ea nu prea bună. Beții boișorii mii s-au cam dus pe gura lupului. Deci o dat peste dânsii vreo dihanie, ori ți-o furat careva? Ba, i-am dat singur cu mâna mea, bădiță. Dar cum așa, bre? i-am schimbat pe un car, carul pe o capră, capra pe un gânsac. Și apoi și mai atâta vorbă lungă. Dintr-o pereche de boi m-am ales cu o pungă. Măi, măi. Și apoi și în asta sufla pustiu, bădiță dragă. Dar eu nu înțeleg unde mi-au fost mințile, bădiță. Acolo unde le-ai avut dintotdeauna cumnate, adică în cap la altul. Cată, bărbate dragă, cată la odorul de frate tu și te minunează de atâta deșteptăciune. Măi, Daniele, băi, drept să-ți spun, mare nătă rău mai ești. Apoi dă, bădiță, până aici toate au fost cum au fost, dar de-acu am prins eu la minte. Aista a fost capătul. Numai și folos. Când îi minte, nu-i și vinde. Când îi brânză, nu-i bărbânță. Așa că, dacă tot am venit aici, îți dau dumitale punga asta. Că eu n-am ce pune într-însa. Dă-mi un coaș, bre. Ba mai bine, eu dăruiesc cumnatei Anisia. Așa. Că și-a de mult ajutor mi-a fost la viața mea. Iată, ține cumnată. Hai, ține, nu te uita că-i goală. Dar atârnă preț de doi boi falnici. Ia-o. Las cu eu, mă. Iară pe dumneata, bădiță, te rog să mai împrumuți odată carul, da, cu boii dumitale. Să aduc niște lemne din păduri la nevastă și copii, că n-au oaște chioară la trunchi sărmani. Și apoi trag nădejde că nu te-ai mai supărat de acum înainte, să știi. Tu, băi, iaca, îți mai dau odată carul, dar asta ți-a fi cea din urmă, să știi. Așa, bărbate, așa, mai dă-i-l. Poate ea face capătul să scap de binele de dânsul. Din pușche, bilimbă-ți cumnată, una-i una și două-s mai multe. Cu lucru altuia, altfel umbli, că de aia da socoteală pentru ce ai primit. Mulțumesc, bădiță, și mă întoarce cât de grav. A, păi du-te cu sănătate, bă. Are suta de ani ca popa. Ei, mai am o leacă și-l dau gata. Numai atâta mă mir. Cum l-o ia burca pe urmă în car? Să-l târâi până acolo, nici vorbă. Să-l tot tai bucăt. Mă apucă iarna aici în păduri. Și așa-i rău, și așa nu-i bine. Cum să facem? Cum să facem? Ia că așa o să facem. Trag carul aici, cam într-o coastă. Tamam bine să se culce carbonul. Cât e de lung între loitri. Mai potrivit, nici că se poate. Pe urmă, pe aici mi-i drum. Hei, sunt botinii. Hai, Dalenușule, umblă, între boii lui frate meu și cei pe care i-am prăpădit eu, ca de la șer la pământ. Și al haramule, de dea te-aș ghinte de lup. Bun așa. Apoi, nici nu vă mai dijug. Acuși și gata. Că am făcut o fiartă. Bre, carpânul naibii, parcă nu era chiar așa de mare. O sfârma carul și-o ieși și boi. Alei, Danilă, ia că l-ai aranjat și pe frățentu. Acu și-i de făcut? Când o afla bădița ispas, îmi scoate de pe schinarii chele pentru trei perechi de ochinși. Dar păi cum Natani se ia? Danilă, păi alt chip nu-i decât îți iei lumea în cap. Mă duc să văd. Noi putea să mă mipi, frate meu, să mă împrumute și apa, să mă tot duc unde-i vedea cu ochii. Iar copiii și nevasta s-o descurca și mai departe, cum s-or pricepe, că din parte, nici până acum, mare folos n-au cunoscut. Ia hai! Ce frumusețe de luminiș aici, lângă balta asta. Deci eu fi spun în lacul babii. Să vede treaba că va fi fost trăit pe aici cândva vreo babă pricepută l-a tras gâlcile și l-a pus ulcica pentru vătămătură. Cine mai știe? Și apoi, tot de aici vine numele și satului nostru. Fie că grozavă liniște și strașnic mai zic păsările în frunziș. Dar nu-i timp de prăpădi cu joaca acum. Am eu altele de făcut. Înainte, Danilă. Pa, nu. Ia stai. Ia te uită. Ce frumusețe de lișiță pe baltă. Măcar una, dacă aș o logi, s-o duc ploconului frate meu. Parcă tot aș fi cu inima împăcată. Nu par a fi prea departe și nici nu m-au văzut. Odată s-a aruncat toporișca în cârt și nu se poate să nu chitesc una. Ia așa. Tip-til. Acum. Hip. Ai pălit mai mult de o grămadă, frate Danilă. Păi sigur, lișețile, nefiind chioare, nici moarte, s-au împrăștiat în treaba lor. Toporul s-a dus și tu bate din buză, Danilă. Măi, că rău mi-o mai merge astăzi. Ce zăpoșită! Se vede că mi-a luat cineva din urmă. Acum chiar că pot pleca. E, Daniele, bre, dar ce tot au câinii ăștia cu tine? Că, domnule, e destul de des pe aici și tot nu te mai cunosc. Una, două, dau stirupă și nimic alta. He, parcă cine stă să uite în gura câinilor. Ce treabă alta au, e? Să hămăi și când trebuie și când nu trebuie. Unde-i carul, Daniele? A, nu te îngriji, cumnată, că e la loc bun. Bădiță-i spas. Ia că la ce am venit. La ce? Fă-mi bine și cu iapa, să mă înboie de acalare. În pădure a plouat grozav și s-a făcut o mâzgă și un ghețuș de nu te mai poți ținea de fel pe picioare. Măi, Daniele, apoi cum nu-ți crapă-ți obrazul să-mi vii cu asemenea istorii care să potrivesc drept canul ca-n părete? Apoi acum miez de vară, mâzgă și ghețuș, ai? Dar pe cine crezi tu că-mi brobodești? Bă, tu ai fi fost bun de călugărit. Măcar să te pustiești undeva într-un cotlon și să nu-ți mai știe nimeni de știri. Hai, lipsești dinaintea mea și du-te unde o dus surdul roata și mutui apa, să nu mai aud din numele tău. Ei, dar carul cu boi, bărbate? Da, lehamite și de car și de boi și de așa om. Hai în casă, nevastă, măcar să nu-l mai văd unde. Alte vorbi. Ia-ți tălpășița, frățioare. Ia-i bun. Dar parcă zicea ceva de o iapă și de un mut. Mutul ca mutul, dar iapa tot trebuie să o umflu, că altcum nu-i chip. Trec cu dânsa să-și iei iertășiune de la boi și ziua bună de la car și gata.